Dat was niet het niveau wat je zou willen. Daar is aardig aan kwaliteit ingeboet en het is zorgelijk. We rijden met je mee. Dwars door de ochtendspits. De 538 Ochtendshow. We will find a possible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a Teddy Swift. Dit is de 538 Ochtendshow. En Frank van Aai om 8 over 7. Op deze vrijdagmorgen, het is 10 april vandaag. Mark Rutte die was gisteren op bezoek bij Donald Trump. Trump die dreigde daar opnieuw met vertrek uit, van VS uit de NAVO. Omdat de bondgenoten volgens hem te weinig hebben gedaan tijdens de oorlog met Iran. Ze hebben eigenlijk de Verenigde Staten laten zitten, zo vindt hij. Bij de NOS reageert Rutte op dat gesprek. Nou, zoals ik gisteren al zei, ook bij CNN, het gesprek was pittig. Het was een gesprek onder vrienden. Maar het is ook een gesprek waarin hij teleurstelling uitsprak over Europese landen. Teleurstelling uitspreken is iets anders als dreigen. Heeft hij nou wel of niet gedreigd om uit de NAVO te stappen? Heeft hij dat tegen u herhaald, wat hij eerder in een interview heeft gezegd? Nogmaals, hier moeten we het mee doen. Het was een pittig gesprek. Ik wil daar niet op antwoorden. Het was een pittig gesprek tussen vrienden, maar het was volstrekt helder dat ook de teleurstelling op tafel lag. Ja, een pittig gesprek tussen vrienden. Ja, de NAVO gaat nu toch waarschijnlijk helpen met die fregatten naar de straat van Hormuz te sturen. Ja, ze moeten wel. Dat is natuurlijk het wisselgeld. Ja, maar ja, ik ben benieuwd hoe Iran hier dan weer op reageert. Hij zegt het wel heel parmantig, hè, Rutte. Ja. Ik heb dit bij CNN heb ik dit ook al gezien. Tuurlijk. Ja, hè? Nou, zoals ik gisteren al zei, ook bij CNN, het gesprek was. Hij staat hier met de NOS. Kom je daar bij CNN vandaan met 80 miljard kijken. De rechterhand van Max Verstappen, Giampiero Lambiase, die stapt vanaf 2028 Red Bull over naar McLaren. Verstappen die zei eerder al, als hij stopt, dan stop ik ook. Ik werk met niemand anders. En dat is opvallend, want zijn contract bij Red Bull, dat van Verstappen, loopt nog tot 2029. Jeroen Blekemolen die reageert op deze situatie. Nou, Max Verstappen heeft natuurlijk een contract die loopt nog langer dan Lambiase, tot en met 2028. Maar ja, Max kan ook eerder weg als het niet lekker loopt. Max kan eigenlijk alles zelf bepalen, omdat hij gewoon de nummer 1 rijder in de wereld is. En het loopt niet lekker. Dus als Max misschien denkt, ik ga er vandoor, dan kan die zomaar weg zijn. Als het niet loopt, als de prestaties echt beneden de maat zijn, en dat zijn ze momenteel, dan vindt hij het ook gewoon niet leuk. Dan gaat hij liever wat anders doen, wat hij natuurlijk tegenwoordig ook al doet, of hij zoekt er een ander Formule 1-team. Ja, het rommelt daar behoorlijk bij Red Bull. En wij gaan het denk ik dit seizoen nog meemaken dat hij of bekend maakt dat hij vanaf volgend seizoen bij een ander team rijdt, of dat hij misschien wel helemaal kat met de Formule 1. Zeker niet. Nee, denk je niet? Nee. Maar waarom denk jij dat? Dat hij het veel te leuk vindt? Nou ja, ik krijg niet de indruk dat hij er heel erg van geniet. Nee, vindt hij verschrikkelijk, toch? Nee, joh. Hij gaat volgens mij door. Laten we het hopen, hè? Ja, nee, zeker. Het zou heel belangrijk zijn. Harte dieren. Ja. Bij Vandaag in Sight ging het over het laten van windjes in het bijzijn van je partner. En dat zorgde voor veel hilariteit in de studio. Arend-Jan Boekenstein, die besloot er toch maar wat serieus op in te gaan om het een beetje wetenschappelijk te benaderen. Ja, en dan wordt het opeens toch vrij chic. Hey. Buiken is een chemische fabriek. Dan gebeuren de meest verschrikkelijke dingen. Bij alles is bij jou is het meteen zo groot. Het is zo erg meteen allemaal. Het is gewoon... Ja. En een anus is een wonder van een ding. Het stopt dus de stront, maar het laat wel de scheet door. Het de wereld is zo staat in de laag, maar wij hebben het over scheten laag. Ja, heb je er wel zo over nagedacht? Als hij het zo omschrijft... Als hij het zo chic vertelt, denk je... Denk je wel van, oh ja. Het is inderdaad een wonder van een ding. 6:30, goedemorgen. Word wakker en let's go. Wow, wow, wow. Vergeet niet je deo. Je rekt en je strekt, en voor je vertrekt, nog één cappuccino. Lekker bakkie. En dan denk je, hoezo? Ja. Rijdt iedereen zo slow? Ja, je zegt verdomme. Laat alles maar gaan. Ons geld, zet 538 aan, het wordt weer een topshow. Nou, ik zou het willen stellen, dat is het al. Laat alles maar gaan, zet 538 aan, want dit is een topshow. Rekkels op de weg. 5 files en de file met de meeste vertraging op de A67. Venlo Turnhout tussen Zomeren en Ledeheinde, de Randweg N2. De vertraging nu 26 minuten. Vandaag in het hele land geregeld de zon erbij. Het blijft droog en de temperatuur vandaag 14 graden maximaal. I heard you crying loud. All the way of the sound. She may set shit for that someone. is de 538 Ochtendshow. Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen. Hij weet eigenlijk niet eens of ze dat nog kan. Maar het ging zo hard, zoals verwacht, die laatste weken. Beneden aan de trap staan de dozen. Hij loopt met rood doorlopen ogen naar boven. Hij kijkt daar aan en zij heeft echt nog geen idee. Hij zegt ik hou van jou en laat alles lopen. Zij is de kleine lepel, hij weer de grote. Een kus op haar hoofd en zijn armen om haar heen. Al is ze er al maandenlang niet meer. Vannacht is het de allerlaatste keer. Het kan alleen zijn dat het ritje nu net iets langer duurt. En hij zegt, kijk eens lieve, hier ga je wonen. Ze gaan je lievelings eten hier koken. Ze gaan hier beter voor je zorgen dan ik kan. Maar dat is allemaal gelukkig pas morgen. Ze doen gewoon of ze de wekker niet horen. En ze kunnen vast niet slapen door de. Mag niet gaan, maar het gaat niet meer. Goed liedje van de snelle. Laat het licht aan, zo heet deze nieuwe plaats van hem. 17 over 7. Goedemorgen en welkom. De wekker gaat. Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af. Nou, hoeveel dagen nog tot 538 Koningsdag? Oh, dat is 17 dagen nog. Dan staan we met z'n allen weer op het Chasséveld in Breda. Tenminste, als je maar 538 Koningsdag bent en tickets hebt voor dat grote feest. Ja, ik kreeg gisteren de verkoopstand door. En? Kijk, je ziet natuurlijk heel veel. Er gaan van die festivals gaan posten nog 98%. En dat staat er dan 3 maanden, weet je wel. Dat je denkt, nou, weet je daar maar, klopt niks van. Ik zag deze aantallen, toen dacht ik, nou, gaat hard. Als je nog wil, dan heb je, ik bedoel, ze zijn er nog, die kaarten. Maar ik zou niet wachten tot 26 april. Ik kan me ook voorstellen, we hebben natuurlijk een paar hele mooie dagen gehad. Dan gaat opeens dat voorjaarsgevoel een beetje leven. En dan heb je zoiets van, ja, dat is, Koningsdag hoort daar ook bij. Dat is, ja, maar je hebt ook gewoon zin in, alles is zo duur geworden. En dan is dit een relatief goedkoop feestje tussen aanhalingstekens. Waar je iedereen ziet. Want wat kost een kaartje? 48 piek. 48 euro. En dan zie je echt, nou, de, eigenlijk toet bekend Nederland. We hebben nu voor mij, even uit mijn hoofd, ik dacht ongeveer richting de 40 artiesten gaan we. Nee joh. Maar die krijg je niet hoor. Nergens meer dit jaar op één dag. Alleen op 25 Koningsdag, Chasséveld, Breda. En daarbij is het ook nog eens een keer. Het is eigenlijk een eurotje, ja, de artiest. Nou, het is echt, check maar even op de site ook. Daar staan ze allemaal. Het zijn er te veel om op te noemen. Maar Lil Kleine, Jan Smit, La Fuente, Marco Schuitmaker. Robert van Hemert, Run Day komt langs. Direct, Russo, Fleming, Snelle. Bankzitters. Yves Berendsen. Ze staan er echt allemaal. Dan even heel iets anders, want Nederland staat al decennia bekend als het ecstasyland van de wereld. En daar komt nu een opvallende nieuwe documentaire over uit. In de serie Snoepjes komen voor het eerst ook de mensen uit de industrie zelf aan het woord. Een van de makers is misdaadjournalist Jens Oldenkalter. Wij hebben hem aan de telefoon. Jens, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ook de makers die aan het woord komen. Ja, ik kan me voorstellen dat die niet stonden te springen om mee te werken aan deze documentaire. Nee, dat klopt. Er was geen castingbureau voor ecstasy-producenten. En ja, dan moet je toch echt opzoeken en gaan duwen en trekken. En ik heb best een goed netwerk in Brabant. Ja. En eentje zei bijvoorbeeld van, joh, je mag mij altijd bellen. We kunnen altijd praten. Maar die camera, die moet je toch echt even thuis gaan laten. Ja, daar hebben ze al geen zin in. En dat begrijp ik zelf ook. En als je dan eentje vraagt, ja, waarom heb je dan toch meegedaan? Dan zegt hij, ja, ik vind ecstasy gewoon een mooi product. Ja, ze zijn echt op de oprecht trots, hè? Ja, nou, sommigen hebben ook wel andere dingen gedaan en zijn ze dan niet trots op. Of zeggen ze dat het puur business, maar ze vinden ecstasy een mooi product. En één zegt, ja, ik heb toch heel veel mensen over de hele planeet een leuke avond bezorgd. Ja, dan moet ik er wel om lachen. Er zijn een aantal van die makers die zijn dan opvallend in beeld, of onopvallend in beeld gebracht door een varkensmasker te dragen. Waarom een varkensmasker? Ja. Nou, veel van die productielocaties, die labs, die stonden onder meer in oude varkensstallen. Met name in Brabant en Limburg. En wij vonden het dus dan een goed idee, als ze dan toch geanonimiseerd willen worden, ze dan een varkensmasker op te zetten. Want dat is ludieker dan een bivakmuts of een pruik of zo, die we allemaal wel 1000 keer gezien hebben. Ja, dat is zeker waar. En het geeft ook wel een bepaalde sfeer, geeft het meteen ook iets onheimisch op de een of andere manier. Het heeft zeker iets onheimisch. En dat is ook ontzettend professioneel en mooi masker. Ik heb hem zelf ook opgehad. Als je in de spiegel kijkt, het ziet er heel gruwelijk uit. En ze hangen nu overal op alle A3's hier in Amsterdam. Ik woon in Amsterdam. En dan loop je langs de tramhok en denk je, heb je een varken hier? Die kijkt je gewoon heel onheilspellend aan. Ja. Wat ik me even afvraag is, wij zijn natuurlijk, laat maar zeggen, als consument in aanraking gekomen met die hele industrie door onder andere Undercover met Frank Lammers. Is dat nou een beetje, is dat de realiteit die wij daar gezien hebben? Of is dat geromantiseerd en zit het heel anders in elkaar? Ja, kijk, een dramaserie is natuurlijk altijd gedramatiseerd. Ja. Maar het is wel gebaseerd op een bestaand strafdossier. En dus dat, sorry, mijn dochter komt even binnen hoor. Op het bestaande strafdossier. En één voorbeeld uit het docu, wat was het maken ervan. Ja. En zit volgens mij ook in de docu zelf. Is dat een van die producenten zegt, ja, luister eens over dat afval waar je net naar vroeg. Dus het afval van het maken van ecstasy. Dan kijk je bij in de serie Ferry naar het afval van een miljoen pillen dat door één Dixie gaat. Nou, zei hij, als je het afval van een miljoen pillen voor de Dixies gaat stoppen, dan heb je Dixies van hier tot het eind van de stad nodig. Dus dat klopt niet helemaal. Maar wat deden zij dan bijvoorbeeld met dat afval? Ja, ze hebben ook wel eens geprobeerd om dat naar een legaal bedrijf toe te brengen. Maar dat werd toen niet zo fijn op gereageerd. Nee. Of in ieder geval afwijzend. En toen hebben ze het in één geval in een soort kuil, in een gierput gedaan bij een boer. En die boer die hadden ze in een zak zitten. En toen keken ze later naar wat die boer daarmee deed. Er ging een slang in die gierput en die ging achter de trekker. En vervolgens ging die trekker over het maïsveld rijden. En 6 maanden later stond er het maïs weer 3 meter hoog. Die jij vervolgens bij de Jumbo koopt. Maar hoe kan het dat eigenlijk de ecstasy van over de hele wereld, dat zich concentreert, de productie daarvan in ieder geval, in die ene provincie in Nederland? Nou, dat was precies de vraag die ik ook al heel lang had. En waar ik nooit echt helemaal antwoord op kreeg. En die ik wel graag wilde invullen. Kijk, het is niet zo dat er nergens anders ecstasy wordt geproduceerd. Nee. Polen doet het op het moment goed. Canada was altijd een goede nummer 2. Dus we zijn echt niet de enige. Maar toen ik in 30 jaar geleden al in Australië was, als backpackertje, ja, toen stond heel Sydney stijf van de pillen die uit Nederland bleken te komen. En wij hebben toch een bepaalde kennis, zeker in Brabant, met smokkel, met een infrastructuur voor bijvoorbeeld van illegale alcoholstokerij al door deze eeuw heen. Ja, dus dan heb je de eerste eigenlijk ervaring al met een chemisch proces en het onder de radar houden daarvan. Vervolgens kwam in de jaren 70 de amfetamineproductie erbij. Ja, toen werd het natuurlijk echt professioneel. En het verschil tussen amfetamineproductie en ecstasy, ja, dat gaat om een verschillende grondstof en wat scheikundige veranderingen. Maar die hele ervaring met het optuigen van die business, en dat was er gewoon in Brabant en Limburg al. Dus het is vrij vanzelfsprekend dat ze toen de vraag naar ecstasy in de jaren 80 opkwam, en zeker in de jaren 90, dat zij ermee aan de haal gingen. En ja, op de een of andere manier is is dat gewoon heel succesvol geworden en wist de rest van de wereld ons te vinden. Straffen ook lager, hè, hier in Nederland voor het produceren. Dus in Australië bleek later van ja, laten we het maar in Nederland halen. Want als ze het zelf hier gaan doen, dan is de pakkans groter. En ook de kans op hogere straffen, et cetera. Hoe is dat nu eigenlijk met die productie van Ecstasy? Is het nog steeds zo groot of is het verplaatst? Ja, ik las gisteren nog een bericht over weer een nieuwe inval en een megavangst. Ja, kijk, ik weet niet of jij de afgelopen weekend, paasweekend, nog naar een festival bent geweest. Toevallig even niet dit weekend, nee. Maar misschien wel naar ADE in afgelopen oktober. Ja. Nou, de Stevie Wonder kon nog zien hoe populair de Ecstasy was. Dan wordt er natuurlijk ook in de politiek wel vaak gesproken over, ja, moeten we toch Ecstasy niet legaliseren? Jij hebt nu een hele reeks gemaakt, die mensen gesproken. Wat denk jij, is dat een goed idee? Of is het systeem zoals het er nu is, is dat... Ja, wij zijn weggebleven van die discussie in de documentaire, maar ik vind het natuurlijk wel een interessante. Kijk, we produceren het zelf. He, voornamelijk. Dus, of in ieder geval een groot deel. Dus je zou kunnen zeggen, ja, nou ja, laten we daar wat mee doen. We zouden kunnen zeggen, het gebeurt toch grootschalig. Het is voor de volksgezondheid echt niet zo'n gevaar als cocaïne of methamfetamine, et cetera. Dus als je die optiek bekijkt, dan kun je daar wel een ballonnetje op oplaten. We hebben bijvoorbeeld een officier van justitie gesproken die zegt, ja, wij moeten natuurlijk ook altijd aantonen dat het een probleem voor de volksgezondheid is. Ja. En daar hadden we best moeite mee. Vraag je dat aan de ouders van een kind die is overleden aan een ecstasy? Ja, dan krijg je natuurlijk een heel ander verhaal. En terecht. Ja, ja, ja. Dus de waarheid zal ergens in het midden liggen. En ik weet ook niet, als we het zouden legaliseren, of de georganiseerde misdaad daar dan helemaal van afstapt. Nee. Die gaan wat anders bedenken en komen daar dan weer mee terug. Nou ja, of ze laten het niet helemaal toe dat anderen hun productie overnemen. Nou, iedereen kan zelf een oordeel vellen over deze discussie dan, waar jullie een beetje van wegblijven in de documentaire Snoepjes. Want hij is vanaf vandaag te zien op Canal Plus. Ja. Ja. Heb je zelf wel eens een keer ecstasy gebruikt? Jazeker. En jij? Nee, nog nooit. Ik ben zwaar antidrugs. Ik vind dat echt het vergif van de maatschappij. Ja, dat dacht ik al dat jij dat voelt. Ja, bij mij, ja, totdat haal ik iemand onder een pil je kinderen doodrijdt. Of ja, dat iemand dat door. Wat hij ook zegt, ik vind het echt verschrikkelijk. Ja? Ja, ik vind het echt verschrikkelijk. Ja, dat kan. Er zijn heel veel mensen die wekelijks daar anders over denken. Ja. Ja, anders zou de industrie niet zo groot zijn. Nee. Maar ga maar naar Snoepjes kijken. Misschien krijg je er dan wat beter beeld bij. Nou, ik denk wel dat het goed is voor de beeldvorming sowieso voor veel mensen om eens een keer de wereld achter die ecstasy-productie in ons eigen land te bekijken. Snoepjes dus vanaf vandaag te zien op Canal Plus. Gemaakt door onder andere Jens Oldenkalter. Dank je wel voor je tijd en heb een mooie dag vandaag. Heel graag gedaan, jij ook. Doei. I want you to hold me. Don't let me go. Be the one and only. Take all control. Stay with me forever.

Tja, begrijpelijke reactie. Want bij KFC hebben we nu de snackdeal. Dat is een frietje plus je favoriete snack voor maar €2,99. Wat de... Goeie deals scoor je bij KFC. Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Griekse stijl yoghurt, 1,1 kilo. Dat is een hele emmer voor maar €1,99. Hoppa! Fans van voordeel. Aldi. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl. En nu naar Aldi voor XXL walnoten. 500 gram slechts €3,99. En een flinke bak verse aardbeien. 400 gram voor maar €2,09. Ik ben erbij. Waar? Oh, aardbei zeker. Fans van voordeel. Aldi. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Ja, vandaag in het hele land geregeld de zon die gaat schijnen. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur loopt op tot maximaal 14 graden. Komend weekend verloopt wisselvallig, morgen grotendeels droog... maar zondag iets meer regen en frisser. Files, Rick, waar staan ze? 8 files beginnen op de A12 Oberhausen Arnhem bij de IJsselbrug, 15 minuten. A16 Ridderkerk te Bresseplein bij de Van Brinoorbrug, 17 minuten. En de laatste is de A58 Berg op Zoom, Vlissingen bij Capelle, 21 minuten. Het is 7:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen. Goedemorgen. Ook Oekraïne legt de wapens neer tijdens orthodox Pasen. President Zelensky volgt daarmee het bestand dat president Poetin had aangekondigd. Het geldt voor anderhalve dag vanaf morgenmiddag. De marechaussee heeft in november vorig jaar een paar drones gevolgd... die boven het kasteel van prinses Beatrix vlogen. Dat was geheim, maar het AD kwam erachter. Wie de drones bestuurde, dat is niet bekend. En 1 op de 5 auto's in ons land is elektrisch of voor een deel elektrisch. En dat komt neer op ongeveer 2 miljoen auto's, dat zegt het CBS. Relatief gezien vind je de meeste elektrische auto's in rijke dorpen... zoals Blaricum en Bloemendaal. Oh joh. Dan weten we dat. Ja. Fleetwood Mac-drummer Mick Fleetwood, hij is inmiddels 78... die stapt voor de 5e keer in het huwelijksbootje. Zo dan. Ja, hij is natuurlijk medeoprichter van Fleetwood Mac. En opnieuw getrouwd dus met Elizabeth Jordan. Zij is 56, dat is 22 jaar jonger. Dat doet hij sowieso goed. En ze zijn al 6 jaar samen en ze wonen op Hawaii... Maar het is gewoon dat je dan... Dus dan heb je al 4 keer eerder iemand eeuwige trouw beloofd. Ja. En, bizar, hè? Ja, je gaat gewoon er nog een keer voor. Maar zou je nou 4 keer huwelijk niet denken bij de fout? Ik begin er niet meer aan. Nou, het ligt aan natuurlijk aan... iemand kan ook overlijden. Daar zeg jij wat. Maar ik kan me niet voorstellen dat het alle 4 zijn vorige vrouwen zijn overleden. Nee. Nee, dus ja, hij trouwde voor het eerst... Hij is natuurlijk al wel oud, hè? Dus je gaat een leven lang mee. In 1970 trouwde hij voor het eerst met Jenny Boyd. Dus... ja, en daarna dus nog een keer 4 keer. Ja, of het nog betrouwbaar is, ja, je weet het niet. Nou ja, aan de andere kant, als hij gelukkig is met het, dan is het natuurlijk van harte gegund. Rick is natuurlijk niet getrouwd, nooit getrouwd geweest. Nee, en dat gaan we ook nooit doen. Dat weet je niet. Ja, dat weet ik wel. Ja? Ja, ik geloof helemaal niet erin. Oké. Maar dat maakt niet uit. Ik vind het wel heel romantisch. Maar ik vind een huwelijk van... Ik bedoel, mijn ouders die zijn nu iets van 55 jaar getrouwd. Dat is mooi, dat is wel mooi. Ja, dat weet ik wel. Maar ik bedoel, ik vind een huwelijk van 55 jaar... Je moet wel heel erg dol op elkaar zijn, hoor. Dan. Jij zegt dat het een opgave. Nou ja, ik vind het wel lang, ja, voor 55 jaar. Je kan ook denken van, nou, de eerste 20 jaar waren fantastisch. We gaan het verder zoeken. We gaan even allebei een eigen weg. Als die behoefte er niet is, misschien is het nog steeds fantastisch. Ja. Ik weet niet. Jij twijfelt eraan als ik het zo hoor. Nou ja, ik vind mijn ouders hebben... Nu hebben ze het heel fijn samen, want ze zijn samen oud... dus ze kunnen samen oud worden. Maar ik heb ook wel eens gedacht van... kunnen jullie niet beter uit elkaar? Bijvoorbeeld omdat ze weer eens ruzie hadden. Ja, maar je hebt allemaal wel eens een keer... Jij hebt thuis toch ook ruzie? Ja, dat is wel waar. Dan ga je toch ook niet met een koffertje in de gang en dan piepende bandjes. Ik heb bij meerdere vrienden dat ik denk, zouden jullie niet eens gewoon een eigen leven... grappig dat jij dat... ik ze zie dat het helemaal niet gelukkig is. Ja, maar vooral grappig dat jouw oordeel dat is. Dat jij vindt dat ze... Ik zeg dat niet tegen ze, maar dat denk ik gewoon. Ja, omdat ik denk, ja, ik vind jullie helemaal niet een gelukkig stel samen. Nee, dat weet je toch helemaal niet? Dan was het natuurlijk vroeger ook wel... Zij komen uit een tijd dat het minder gebruikelijk was om te zeggen, we zetten er een punt achter. Ja, oh, dat zeker, ja. Ik denk sowieso dat heel veel mensen doodongelukkig zijn binnen een relatie. Ja? Ja, dat denk ik echt. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of wij meerdere luisteraars of wij luisteraars hebben die meerdere keren getrouwd zijn. Oh, ja. Dat vind ik wel even leuk om te onderzoeken. En dan, misschien even kijken. Maar was toch 3 weken geleden Helmut Lotti ook. Die ging voor de 4e keer trouwen. Echt dat is waar? Die Belgische een beetje opera zanger, toch? Ja, ik weet Johan Derksen, die is natuurlijk 3 keer getrouwd. Ja, maar voor mij zijn... Die heeft wel met een sterfgeval. Ik heb zelfs 2. Oh, allebei? Ik dacht het wel, ja. Maar goed, die is ook 3 keer opnieuw getrouwd. Was trouwens een scheiding bij jou. Okay. De eerste was overleden, tweede scheiding. Derde is, daar is hij dan nu gelukkig mee. Tenminste, dat hoop ik voor. Maar laten we de ondergrens al even op 3 zetten dan. Is 3 de ondergrens? Ja, vind ik wel. 3 keer trouwen? Jij zegt 2 keer. Ja, Florentine is al bijna 2 keer opnieuw getrouwd. Ja. Nou, die trouwt elke week opnieuw, volgens mij. Helemaal heel gebruikelijk ook. Nee, ja, maar dat komt best wel vaak voor. Dat is niet dat je van je stoel valt. Ongebruikelijk. Nee. Ik vind 3 of 4 keer dan je denkt, oh ja. Maar jij zegt dus, hebben wij onder onze luisteraars mensen die al 3 keer nu voor de 3e of 4e keer getrouwd zijn, misschien voor de 5e keer. Oh, dat is wel even leuk om te onderzoeken. Nou, laat me even weten. 0909-3058. Dus 0909-3058. Stuur even een appje, dat kan natuurlijk ook. Dan zijn wij benieuwd of wij dus luisteraars kunnen vinden die vaker dan 2 keer getrouwd zijn. Ja. Dus voor de 3e keer of 4e keer even leuk om te onderzoeken. Prinses Arianus is 19 jaar geworden vandaag. Dat is toch leuk om te weten. Heeft iemand de vlag al gehezen hier? Of is dat geen reden om te vlaggen? Jawel, Prinses zeker. Ariane. Volgens mij wel. Ja. Is het niet moet je dan niet de eerste lijn zijn of zo? Maar, ze is gewoon de dochter van Alex en Maxima. Nou, ik vind als we kunnen vlaggen, moeten we vlaggen. Ja. Dus als zometeen iemand even de vlag kan hijsen, heel graag. De 538 Stemmenjacht. Ja, wij gaan naar Niek uit Leidschendam. Goedemorgen, Niek. Hi, goedemorgen. Hallo. Kandidaat in Stemmenjacht. Ja. De eerste voor deze vrijdag. En jij mag een poging gaan wagen om koffer 9 te kraken. Ja. 15.000 euro is hij waard. Ik heb dus Dion Graus in mijn hoofd. Oh, je hebt Dion Graus in je hoofd. Oh, oké. Okay. Ja. Dion Graus, ja. Dat is vervelend als je die in je hoofd hebt. Maar ik vind het wel een aardige vent. Nee, ik moet ook altijd wel om lachen op de een of andere manier. Maar laten we even luisteren naar de stem nog een keer. Ook. Kunnen we vergelijken. Oh ja. Dingen. Ja, dit is 100% zekerheidje. Wat zeg je? Dit is een 100% zekerheid voor mij. Nou, 100% zekerheid. Ik hou je benieuwd. Ik hou hiervan. Ja man, standvastig. Ja. Niek zegt een 100% zekerheidje. Dion Graus, we gaan luisteren naar de koffer 9. De stem of dat goed is. Het antwoord is... fout. Gaat het zekerheidje. Hallo. Ja. Niek. Ja. Wat is hier misgegaan? Ja, toch geen 100% denk ik. Een 100% zekerheid. Tunnelvisie, ja. Dat eindigt in een teleurstelling voor jou. Je krijgt alleen de reiskoffer van de postcode loterij als troostprijs. Maar de 15.000 euro, die blijft hier gewoon in de koffer zitten. Helaas. Zonde, man. Ja, nou, het is helemaal zo. Ja, zo is het ook. En ga gewoon verder puzzelen wie het wel zou kunnen zijn. Heb een mooi weekend in elk geval. Ja, dankjewel. Dag, Nick. Hoi. Oeh, ik hoor de teleurstelling bij zo, terecht. Ja, ik snap het ook wel. Het gaat om een hoop geld. Denk jij wel te weten wie er bij ons in koffer 9 zit? Meld je aan voor Stemmenjacht via de site of de app. En win de 538 Stemmenjacht. The white bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you.